Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 czerwca, minęła godzina 6. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump przyjął zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Amerykański przywódca odwiedzi Polskę w lipcu. Dyspozytor pogotowia z Kalisza zawieszony w obowiązkach. Ma to związek z ujawnionym w czwartek nagraniem. Polska kontra Rumunia. Wieczorem na Stadionie Narodowym kolejny mecz biało-czerwonych w eliminacjach do Mundialu. Biały Dom potwierdza, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Polski. Donald Trump odwiedzi nasz kraj w lipcu, tuż przed szczytem G20 w Hamburgu w Niemczech. Szczyt odbędzie się 7 i 8 lipca. Podczas wizyty w Polsce Trump wygłosi ważne przemówienie i weźmie udział w szczycie Trójmorza, by, jak podkreślił Biały Dom, zademonstrować bliski związek z Europą Środkową. Wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce potwierdzi zobowiązania wobec jednego z najbliższych europejskich sojuszników USA i ma na celu podkreślenie wagi wzmocnienia wspólnej obrony NATO, napisano w komunikacie Białego Domu. W Waszyngtonie pożegnano Zbigniewa Brzezińskiego, wybitnego stratega międzynarodowego, byłego szefa Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W uroczystości żałobnej uczestniczyli m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter oraz była sekretarz stanu w administracji prezydenta Billa Clintona Madeleine Albright. Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych. Specjalny list wystosował prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda określił Zbigniewa Brzezińskiego mianem orędownika silnej więzi transatlantyckiej i prymatu prawa międzynarodowego. Prezydent podkreślił, że profesor przyczynił się do upadku bloku wschodniego oraz przyjęcia Polski i innych krajów Europy Środkowej do NATO. Zbigniew Brzeziński, będąc rzecznikiem wprowadzenia do relacji międzynarodowych praw człowieka i wolności demokratycznych, a nie tylko zimnych kalkulacji geopolitycznych, był orędownikiem amerykańskiego poparcia dla Solidarności, stwierdził prezydent. Andrzej Duda dodał, że Zbigniew Brzeziński zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów i decydentów politycznych Stanów Zjednoczonych. Żegnając tego wybitnego polsko-amerykańskiego dyplomatę, wierzymy, że spoglądać będzie na nas z góry razem z wieloma innymi polskimi i amerykańskimi patriotami, którzy przeszli przez swoje życie walcząc pod sztandarem wolności i sprawiedliwości, stwierdził prezydent Duda, przekazując kondolencje rodzinie i przyjaciołom profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zbigniew Brzeziński zmarł 26 maja. Miał 89 lat. Dyspozytor medyczny z Kalisza zawieszony w obowiązkach służbowych. Ma to związek z ujawnionym przedwczoraj nagraniem. Wynika z niego, że dyspozytor nerwowo podnosi głos, a na prośbę o pilny przejazd karetki do dławiącego się mężczyzny odpowiada: no to umrze. Każdy kiedyś umrze. Ratownikom nie udało się uratować pacjenta. Wczoraj dyrektor kaliskiego szpitala powołał komisję, która ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Mówi rzecznik kaliskiego szpitala Paweł Gawroński. Treść wypowiedzi dyspozytora uznana została za naganną i w związku z tym dyspozytor został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych do czasu wyjaśnienia całości okoliczności w tej sprawie przez prowadzącą postępowanie prokuraturę. Prokuratura zleciła sekcję zwłok mężczyzny. Wyniki mają dać odpowiedź, czy dyspozytor mógł przyczynić się do śmierci 60-latka. Kibiców piłki nożnej i narodowej jedenastki czeka emocjonujący wieczór. Już dzisiaj reprezentacja piłkarzy zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy zmierzą się na Stadionie Narodowym z Rumunią. O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacje Polski i Rumunii są w zgoła odmiennych nastrojach. Polacy wiedzą, że wygrywając będą już jedną nogą na mundialu. Dla Rumunów to ostatnia szansa, by nie pogrzebać całkowicie możliwości wyjazdu do Rosji. Tym trudniejsze będzie to spotkanie, przekonuje selekcjoner Adam Nawałka, który bardzo docenia klasę rywala. Dobry zespół, świetnie zorganizowany. Drużyna Rumunii naprawdę gra bardzo zespołową piłkę. Polacy ciężko pracowali na pozycję lidera grupy E i nie zamierzają tego wysiłku zmarnować. Jakub Błaszczykowski. Do tej pory rozegraliśmy 5 bardzo ciężkich meczów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część naszego planu została wykonana i wydaje mi się to, co u nas jest bardzo ważne, to jest ta świadomość z tego, ile trzeba było włożyć w to wysiłku. Dlatego do każdego meczu podchodzimy z pokorą i ze świadomością, ale jednocześnie przekonani o własnej wartości, o własnej sile. Dzisiejsze spotkanie prawdopodobnie zostanie rozegrane przy zamkniętym dachu. Spodziewane są bowiem burze i opady deszczu. A początek meczu o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dzisiaj pochmurno, a jeżeli będzie się przejaśniać, to przede wszystkim na zachodzie Polski. Spodziewany jest przelotny deszcz i burze, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Na termometrach 18 stopni w Koszalinie i Zakopanem, 22 w Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, 25 w Lublinie, 26 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To dzieje się tuż obok nas. Gołębie latają z prędkością 177 km na godzinę. Wrony doskonale zapamiętują nasze twarze, a liście na Turcji czekają, aż ktoś je zerwie i zrobi z nich sałatkę. Miejska dżungla. Jakie sekrety kryją jej rośliny i zwierzęta? Ich absolutnie fascynujący świat już niebawem w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Jest 5,5 minuty po godzinie 6. Przez najbliższe 3 godziny będziemy z Państwem my, czyli Iwanka Kunewa, która audycję realizuje, Halina Wachowicz, która czuwa nad całością, a nad telefonami zwłaszcza, i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Nieboskłon, czyli pierwsze miejsce wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego. I tak na dobrą sprawę to jest bardzo dobry moment na to, żeby, jeżeli ktoś jeszcze nie wstał, a planuje, albo ktoś już wstał, ale nie dowierza, to można spokojnie na przykład lewy nadgarstek powyginać. Albo prawą kostkę. To dowolnie. To jest bardzo dobre ćwiczenie, zwłaszcza, że w ogóle ostatnie badania dowodzą, że Polacy coraz chętniej uprawiają amatorsko sport. Chociaż do Japończyków, no to nam jeszcze trochę brakuje. O tym między innymi Henryk Sytner i jego gość. Medal dla każdego. Bardzo zainteresowała nasze słuchacze audycja o zamiłowaniu Japończyków do aktywności fizycznej. Wracamy więc dziś do tego tematu. Obok mnie dziennikarz Jacek Wan, wiele lat przebywał w Japonii. Powiedz, czy to jest zamiłowanie tylko do określonych sportów, aby zająć pierwsze miejsce w rywalizacji, czy nie o to chodzi? Japończycy mają dosyć specyficzne podejście do rywalizacji. Oczywiście im zależy na wygranej, ale zależy im na wygranej zespołu. Nigdy nie przedkłada się własnego sukcesu nad sukces grupy. Także wzięło się to z tradycyjnego wychowania, tradycja konfucjańska, prawda, żeby dbać o interes grupy, a nie o interes własny. Oczywiście to się przekłada na sukcesy w tych zespołowych sportach, jak na przykład siatkówka, prawda? Kiedyś bardzo silna była drużyna japońska, mimo tego, że wzrostem nie dorównywała swoim rywalom. Ale skocznością przewyższała. Ale skoczność była bardzo zadziorność, by się chciało powiedzieć. Co ciekawe, narodowym sportem japońskim jest baseball. Tak? Tak, oni to po wojnie przejęli od Amerykanów, ale to jest też zespołowa gra. Oczywiście odnoszą również sukcesy w sportach indywidualnych. No mamy tenisistów, prawda, Nishikori, który też jest sukcesem. Z Federerem, tak. Tak. Niemniej zespołowy aspekt rywalizacji jest bardzo ważny. I to widać również w takich amatorskich poczynaniach Japończyków. Chociażby nawet staruszków. Staruszkowie dzielą się na dwie grupy, grają swojego krykieta, grają w różne inne gry. Ale chodzi o to, żeby sport musi mieć również wymiar towarzyski. Nie chodzi tylko o ćwiczenie własnego ciała, zdobywanie sukcesu, że oni się spotykają, że rozmawiają i ten sport coś w ich życiu znaczy. Oni są dzięki temu zdrowi. I oni są bardzo zdrowi. To wiadomo. Sport do... Tak, najdłużej żyjąca nacja na świecie. Tak. Prawda? Średnia wieku w tej chwili jest 84 lata, przy czym kobiety 87. Także to naprawdę jest ewenement w skali światowej. Oczywiście to oprócz sportu dokłada się jeszcze bardzo prawidłowa dieta japońska. Oni jedzą mało mięsa, dużo warzyw, dużo ryb, do czego zachęcam naszych słuchaczy, bo wydolność przy tym nie cierpi, jak widać. Jeszcze chyba jedna ważna rzecz, że państwo pomaga w uprawianiu sportu państwo, takiego amatorskiego. Tak, państwo, rząd japoński przykłada bardzo dużą wagę do sportu i wydaje duże pieniądze na wszelkiego rodzaju obiekty, takie ogólnodostępne. Bo to nie chodzi o wspaniałe stadiony, które również w Japonii są, ale na przykład to, że prawie w każdej szkole podstawowej w Japonii jest pełnowymiarowy basen. Także każde dziecko japońskie potrafi pływać. Oczywiście boiska, stadiony też. To był Henryk Sytner, a teraz piosenka prawie sportowa o tym, że i słabi mogą stać się bohaterami. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city, done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first D, plight unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. Cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. The name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. Smile, you all sing. We become heroes in the stars align. You all sing, sing. We were just standing in our narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars align. You all sing, sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. If only they will. Imagine the world's leaders on pills. And imagine the morning after. Causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya.

pensare che te. Jest już prawie 21,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. To teraz tak mniej więcej. Kto, z kim i o czym u nas dzisiaj? Po godzinie 7 goście Magdaleny Karczewskiej opowiedzą o spożywczej matematyce. Teraz konsumujemy zrobioną pracowicie przeze mnie mielonkę. Prosta sprawa, to prawda pracochłonna, bo zajmuje 60 godzin, z tego 59,5 godziny to jest czekanie. Czyli w ogromnym skrócie umiesz liczyć, licz na siebie przy robieniu mielonki i w ogóle w życiu. Czasami takie oddolne inicjatywy pomagają później na przykład naukowcom. Takim bardzo, bardzo słynnym przykładem był upadek meteorytu w Czelabińsku sprzed kilku lat, o którym wiemy bardzo dużo. A to wszystko dlatego, że Rosjanie bardzo często mają w swoich samochodach zainstalowane rejestratory, takie wideo, te rejestratory nagrały upadek tego meteorytu. O tym między innymi opowiadać będą goście Kuby Witkowskiego przed godziną 8. Audycja podróżna Marcina Pośpiecha i Łukasza Karusty dzisiaj w wyjątkowo radosnym rytmie. Brazylijczycy potrafią świetnie się bawić już od początku imprezy, są bardzo taneczni. W Salwadorze, w samym centrum miasta, co wtorki jest impreza, więc wszyscy przychodzili na takie schody obok jednego z kościołów. Zawsze był koncert i potem po prostu impreza na ulicy. To tak będzie po godzinie 8, a już prawie na sam koniec przed 9, jak co tydzień Terminal 3 i jego zawiadowca Jan Niebudek. Przed godziną 8 Korneliusz Pacuda będzie udowadniał, że nadal wszystkie drogi prowadzą do Nashville, a za mniej więcej 20 minut pojawią się na naszej antenie Wioletta Myszkowska, Hans Zimmer i Superman. Ale to nadal nie wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Proszę po prostu zachować czujność. I'm

Doktor Misio z głosem wiodącym Arkadiusza Jakubika wczoraj na liście przebojów na drugim miejscu. W całym kraju pochmurno, przejaśnienia dziś przede wszystkim na zachodzie. Okresami spodziewany jest przelotny deszcz i burze, ale od zachodu pogoda stopniowo zacznie się poprawiać. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie i Zakopanem, 19 w Gdańsku i Łodzi, 20 w Bydgoszczy i Poznaniu, 21 w Szczecinie, Olsztynie i Katowicach, 22 w Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, 23 w Suwałkach, 24 w Warszawie, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Przemyślu. Ja tutaj jestem wywołana do tablicy przez panią Martę. Dlaczego tak poważnie pogodę? Dobrze, to ostatni element naszej dzisiejszej pogody o tej porze przeczytam radośniej. Uwaga. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Na wybrzeżu porywisty, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie Polski początkowo południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. I to jest tyle takiej radości o poranku, a to w takim razie specjalnie dla pani Marty jeszcze taka radość o poranku, która musi być opatrzona komentarzem, aneksem ze strony autora. Zacznie tu. Proszę Państwa, teraz publicznie, przy wielotysięcznej widowni, przyznaję się, do czego się ludzie rzadko przyznają. Skłamałem. Tak, zełgałem okrutnie, ale w dobrej wierze. Napisałem kiedyś, nie tak dawno, tekst do piosenki pod tytułem Radość o poranku. Zgodnie z prawdą, odkąd uzyskałem jaką taką niezależność życiową, no żadna siła poza wyższą koniecznością nie jest mnie w stanie zmusić do wstania przed 11 rano. Rozkosze rannego wstawania są mi głęboko obce, powiedziałbym. Czyli skłamałem. Szczerze tego żałuję. Przyznaję się, powiem jeszcze więcej. Gdybym ja przewidział, że tą radością o poranku szerokie rzesze Polaków będą nękane co rano na dzień dobry pierwsza zmiana, to nigdy tego nie zrobił. To dziękujemy za radość, ale jeszcze bardziej za szczerość o poranku od autora przyboju Jonasza Kofty. Autopromocja. Kategorie, jak co roku, są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne. W każdej kategorii trójka finalistów. Wszyscy młodzi, wszyscy bardzo zdolni. Laureatów talentów Trójki 2017 poznamy już w najbliższy poniedziałek. Diament Trójki odbierze mistrz Mirosław Bałka. Będzie też dużo muzyki w wykonaniu zespołu Kamp. Zaczynamy tuż po 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Za 19 minut będzie godzina 7. Zapraszamy do Trójki. kinach od ponad tygodnia króluje Wonder Woman. To kolejna odsłona serii ekranizacji komiksów wydawanych przez DC Comics. Na razie najwyżej oceniana przez krytyków i najlepiej przyjęta przez widzów. Twórcy nie przewidzieli chyba aż tak wielkiego sukcesu, bo nie mieli w planach kolejnej części przygód tej wyjątkowej pani. Miała się ona pojawić jedynie w grupie superbohaterów w produkcji Liga Sprawiedliwości, ale nie było mowy o kolejnym solowym filmie. Zaczyna się mówić jednak o tym, że może będzie inaczej. Na razie czekamy na Ligę Sprawiedliwości, której premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Swoje siły zjednoczą tam m.in. Batman, Superman i wspominana już Wonder Woman. Łączy ich nie tylko wydawca komiksów i wspólne zainteresowania, ale też Hans Zimmer, kompozytor, który jest autorem tematów przewodnich tych postaci. Opowiadał o tym tydzień temu w audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony, którą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Teraz przypomnijmy, co Hans Zimmer powiedział Violetcie Myszkowskiej o nietypowych instrumentach, które wykorzystywał w sesjach nagraniowych Człowieka ze Stali, czyli historii o początkach Supermana. I work with a guy called Chaz Smith. Pracuję z człowiekiem, który nazywa się Chaz Smith. Jest rzeźbiarzem. Ma przyjaciół, którzy dostarczają mu różne kawałki metalu. Chaz buduje z nich rzeźby, na których można grać. Jest takim hipisem absolutnym z San Francisco. Ma cały pokój wypełniony przedmiotami, które nawet nam się nie śniły. Wchodzisz i pomieszczenie rezonuje. Staje się instrumentem. You know, you go in and the whole room becomes an instrument and it resonates. Temat przewodni Supermana zdecydowanie wyróżnia się spośród innych partytur Zimmera, inspirowanych postaciami z komiksów. Przede wszystkim pewną lekkością, bo o ile w muzyce z filmów o Batmanie możemy usłyszeć skrzydła nietoperza, a Wonder Woman jej niezłomny charakter podkreślony mocnym basem i gitarą elektryczną, o tyle w przypadku Supermana od razu słychać, że to ten superbohater, który potrafi oblecieć całą kulę ziemską w bardzo krótkim czasie. Jak można to rozpoznać? Proszę się teraz uważnie wsłuchać. To była przesyłka dźwiękowa od Violetty Myszkowskiej i Supermana, następna już za tydzień o tej samej porze. Clouds watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for the tighter binds, because you're mine. I walk the line. Za 11 minut prawie będzie godzina 7, telefon do nas 122 i 7 trójek, przypominamy, tu trójka. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A teraz jak co tydzień kilka chwil dla miłośników bluesa i Korneliusz Pacuda. Na płycie Timeless, poświęconej twórczości legendarnego barda muzyki country Hanka Williamsa, znalazła się jedna piosenka, która nie wyszła spod jego pióra. W 2001 roku Ryan Adams zaśpiewał piosenkę Lovesick Blues. To bardzo ważny utwór, jeśli chodzi o samego Hanka, może mniej, jeśli chodzi o Ryana Adamsa. W 1949 roku Hank Williams nagrał właśnie tę piosenkę, Blues chorego z miłości, ale piosenka jest bardzo stara, bo pochodzi z 1922 roku, została napisana przez Cliffa Frenda i Irvinga Millsa i była to piosenka musicalowa. Śpiewała ją jakaś pani, a potem profesjonalni artyści w latach 20. Jack Shea i Emmett Miller, to była bardzo ważna wersja, której słuchał właśnie Hank Williams, a w 1939 roku nawet piosenkarz country Rex Griffin nagrał ją bardziej kantrowo. Piosenka przyniosła ogromny sukces Hankowi, którego nie wpuszczano na deski Grand Opry z powodu jego niepewnej trzeźwości, stałej niepewnej trzeźwości. Ale kiedy ta płyta z piosenką Lovesick Blues, wydana przez Hanka Williamsa, zdobyła pierwsze miejsce listy Billboardu i trwała na tym pierwszym miejscu przez 4 miesiące, w Grand Opry, słynnym programie show country, wreszcie Hank Williams wystąpił. 6 bisów, proszę Państwa. Fantastyczne przyjęcie i przez pewien czas podobno nawet Hank Williams nie nadużywał różnych środków. Ryan Adams to chłopak z amerykańskiego południa, z północnej Karoliny. Występował w takich alternatywno-kantrowych zespołach jak Whiskey Town, potem także The Cardinals. W każdym razie Krewki to artysta, który bardzo nie lubił, kiedy widzowie mylili go z Brianem Adamsem. Potem się podobno zaprzyjaźnili i nawet Ryan Adams, czyli ten bardziej rockowo-kantrowo Amerykana piosenkarz, śpiewał coś z repertuaru samego Briana. Lovesick Blues, stara piosenka w nowym wykonaniu. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of love. Lord, I love to hear it when she calls me sweet. Baby, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I know by the sugar daddy now, and I'm long, I've got the lovesick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I've tried tried to keep her satisfied, but she just won't stay. And now that she's leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of love. Lord, I love to hear it when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. I'm long, long.